punktualnie 4. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, postawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. I odpierdy zawoła Bóg, bo pożegnam wszystkie te rzeczy i złup. Pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I odpierdy zawoła Bóg, bo pożegnam wszystkie te rzeczy i złup. Pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. Się odłożone. Każda chce, żeby ją wziąć na drugą stronę. I do pierdy zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów. Pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I do pierdy Power i Boso na dzień dobry dziś w budziku. Dzień dobry, słuchając tego, co najlepsze. Nie tylko wczoraj przez cały dzień, ale także uzupełniając. No i wczoraj wcześnie rano w rozbiegówce 26. topu wszechczasów. Zakopower na szarym końcu, na miejscu 1646. No i z tego szarego końca dziś też wiele. Dlatego właśnie, że to fantastyczne nagrania będą się pojawiać. No a wczoraj chyba już wszystko zostało zagrane. Chyba wszystko zostało zaśpiewane. Dziś w uzupełnieniu w budziku, ale nie tylko, bo również w piosence dnia. Wiadomo, dlaczego ten utwór i wiadomo, dlaczego ten zespół. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway,

na miejscu pierwszym kilkukrotnie w ostatnich latach. Tak było wczoraj przed samą 21. Uczta muzyczna, jak co roku 1 stycznia i uzupełnienie, nie tylko w rozbiegówce pierwszego, ale także w tym uzupełnieniu. W zbiegówce, niech będzie w kolejnych dniach stycznia w trójkowym budziku, bo tyle pięknej muzyki mogłoby umknąć, jak choćby z miejsca 1631. Steve Miller i jego drużyna. Na szarym końcu fantastyczne nagranie z 1631 miejsca. Ciąg dalszy za chwilę i ciekaw jestem Państwa porannej korespondencji. Niektórzy już zgłaszają swój akces do tejże listy obudności, ale także pamiętamy niespiesznie w tych dniach i wcześniej świąteczno-sylwestrowo, także teraz po noworocznych. Niektórzy mają wolne, inni zasuwają i pracują. Ciekaw jestem, kto dziś pierwszy. A może tak nienachalnie, niespiesznie. Kto pierwszy, ten lepszy. Mailowo, telefonicznie, smsowo budzik@polskieradio.pl 2273 oraz 71335. Kontakt z nami na trzy sposoby. Mówiłem, że niespiesznie. A i owszem, bo i takie też nagranie na kolejnym 1628 miejscu. Siedzę na dworcu w Kansas City i smutek mi ozdabia twarz. Tak sobie myślę o bracie, czy ty też takie zdany czasem masz. Siedzisz na dworcu w Kansas City i zamiast zwiedzać to i się zdychasz do paty lub kobity i kombinujesz Bóg wie co. A zegar stawał jak wryty, a rybą kurzy się z głów. To wieczór nad Kansas City i księżyc rusza na lód. Mówią, że miasto Kansas City dziś liczy ponad milion dusz i rzadko kto tu słowo ukryty będę tak małby maki plus. Lecz chociaż miasto Kansas City wyszło pomyślnie z wielu prób, do ciebie wracam słaby syty, być sznurowadłem u twych stóp. Babita na papa, pa, być sznurowadłem u twych stóp. Skaldowie. Pięknego, jak Państwo podkreślają, szarego końca, co zresztą bardzo nas cieszy. 1628 miejsce. No już, trzy szybkie za nami. Telefonicznie pan Radosław, który na nasłuchu. Ciepło nie pada, gdzie tam bardzo dobre warunki pogodowe. Tego się trzymajmy. I oczywiście także tej telefonicznej listy obudności. SMS-owo dziś z nowym rokiem, nowym krokiem. Pan Mirek z miasta Łodzi zaprasza wszystkich chętnych, by budować nową przyszłość, cokolwiek to znaczy. No, nowy rok, nowe wyzwania, często też i pewnego rodzaju postanowienia. Choć zdaje się, że to może być słomiany zapał. Oby nie tym razem, oby nie tym razem. SMS-owo pan Mirek z miasta Łodzi jako pierwszy. No a mailowo, tu największa aktywność dziś o poranku, co bardzo nas cieszy. Pani Kasia jako pierwsza zapisze w pamięci na długo wczorajszy dzień, bo to fantastycznie dziś i w top wszechczasów i rozbiegówka zabrzmiała. Ech, wrażenia nie lada, jak tu iść do pracy, a trzeba by był urlop na żądanie wypisać. Pani Kasia jako pierwsza dziś mailowo. Serdecznie gratulujemy. To w męskim gronie dzisiejszy rodzynek pani Kasia. A ciąg dalszy sygnałów od Państwa już za kilka chwil, za momencik będą także dla korespondentów SMS-owych nagrody niespodzianki. Proszę nasłuchiwać takie rzeczy tylko w budziku. Prawie 20 minut po godzinie 4. No to co? Jeśli nam się jeszcze nie znudziło, to uzupełnianie do wczorajszej podstawowej setki plus. No to niech będzie to dziś z VAT-em właśnie. Także i te nagrania po pierwszej, drugiej, trzeciej setce. 1598 miejsce.

Na 1598 miejscu Quincy Jones, a na budziku 27 minut po godzinie 4, jak zwykle o tej porze przypominamy i sobie, i Państwu. Budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z historii. Trzy razy urodziny. I tak w 1752 roku urodził się Franciszek Zabłocki, komediopisarz i poeta. Jest autorem blisko 50 komedii wzorowanych na kanonach literatury francuskiej. Oczywiście najbardziej znany to Fircyk w Zalotach i Sarmatyzm. Franciszek Zabłocki zmarł w 1821 roku. 147 lat temu urodziła się Maria Teresa Martins, znana jako Święta Teresa z Lisieux. Trzecia kobieta w historii uhonorowana tytułem doktora kościoła. Zmarła jako karmelitanka w klasztorze w Lisieux w wieku 24 lat w 1897 roku. 102 lata temu urodził się Adam Bachdaj, pisarz, autor m.in. Uwaga, Czarny parasol, Wakacje z duchami czy Kapelusz za 100 tysięcy. A, jeszcze przecież do przerwy 01. W czasie II wojny światowej był kurierem tatrzańskim. Zmarł w 1985 roku. Trzy razy urodziny na wstępie dzisiejszego kalendarza. Świat dat wróci także w muzycznej odsłonie już za niespełna godzinę. No i tak oto objawia nam się czwartek, 2 stycznia 2020 roku. Słońce obudzi się kwadrans przed 8, zajdzie po 15.30, dzień potrwa 7 godzin i 50 minut. No i zgodnie z zapowiedziami, że na nowy rok, tak właśnie, dnia przybywa. No nie to, że jakoś spektakularnie, ale te 8 minut może jeszcze nieodczuwalne, ale jednak robi różnicę. W każdym razie z każdym dniem tegoż właśnie dnia będzie przybywać. Imieniny Abla, Bazylego, Izydora i Makarego. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. A w upominku muzycznym nagranie z 26 topu wszechczasów. Z szarego końca takie perełki. Miejsce 1585. kajdziarki szefa. To tak w wolnym tłumaczeniu. Ruby, ruby, ruby. 1585 miejsce. Na budziku już po 4:30. Sprawdzamy cóż w pogodzie. A ja sprawdzałem kilkukrotnie, czy to na pewno na początek stycznia, na drugi dzień po nowym roku. Właśnie taka prognoza. Głównie to te najważniejsze wartości temperatury. No tak właśnie, z zachodu napływać będzie dość ciepłe i suche powietrze polarno-morskie. No jedynie początkowo. Południowy wschód kraj jeszcze pozostanie w zasięgu masy chłodniejszej, polarnej. No obszar całego kraju słaby, wyższy znad Bałkanów obejmuje. No i dziś ma być pogodnie i słonecznie. To pierwsza wartość, która może cieszyć. Wiatr południowy, południowo-zachodni słaby i umiarkowany, ale na północy, wschodzie i w górach jeszcze porywisty. No i właśnie ten wiatr zwiększa uczucie chłodu. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. No i druga zmienna temperatura. W dzień od zera na Podhalu w większości regionów koło plus 3-4 stopni, ale to nie koniec, bo na nizinach Dolnego Śląska do 7, a lokalnie w Dolinach Sudeckich nawet do plus 8 stopni. Tak to sobie wymyślił pan synoptyk na drugi dzień stycznia. A państwo wymyślili swoimi głosami, że na miejscu 1583 takie właśnie nagranie. pani Agata z Krakowa zadowolona. Ragdoll. No zawsze to cieszy, kiedy to głosy oddane. No nigdy nie idą na marne, ale kiedy człowiek słyszy to nagranie gdzieś tam znalezione koło miejsca 1500, to na pewno cieszy. Konkretnie 1583 miejsce. Za 22 minuty godzina 5. Uwaga, uwaga, przyda się numer do skrzynki SMS-owej 71335. No, jak zwykle, nie tylko korespondencję, ale także dziś konkursowo. Polecamy Państwu serdecznie numer 71335. Przypomnę, koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze za wysłanie każdej wiadomości. Należy troszeczkę pomyśleć, zastanowić się i odpowiedzieć, a ponadto napisać także imię, nazwisko i adres, bo będziemy mieli nagrody dla Państwa. Ruszamy z konkursem Czad i Ogień, Obudź Czujność. Będziemy mieli dla Państwa czujniki czadu i dymu, a jak wiemy, to ważny temat, bo producenci prześcigają się w tworzeniu coraz lepszych i nowocześniejszych czujników, czy czujek, czy detektorów, które mają za zadanie chronić nasze zdrowie i życie. W ofercie można znaleźć mnóstwo i automatycznych czujników dymu, tlenku węgla oraz gazu. Mają za zadanie jak najszybciej ostrzec o zagrożeniu w mieszkaniu lub domu. Wielokrotnie jeszcze będziemy mówić o akcji także przy współudziale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Obudź Czujność, Czad i Ogień. Z pewnością ta akcja w budziku przez najbliższych kilka tygodni, a dziś pytanie konkursowe dla Państwa, bo będziemy mieli czujniki czadu i dymu. Jak inaczej nazwać? Może co bardziej radośnie, może co bardziej zmyślnie, może kreatywnie, to właśnie urządzenie czujnik czadu i dymu. Jeśli mają Państwo alternatywną nazwę do tego właśnie urządzenia, to polecamy 71335 SMS-owo, odpowiedź do tego także imię, nazwisko i adres. Regulamin konkursu na naszych stronach internetowych. Polecamy Państwu także zaznajomić się z kampanią społeczną Czad i Ogień, Obudź Czujność. Nie tylko na naszych stronach, także na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a również na stronach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 71335, czujnik czadu i dymu, bo to może troszkę taka toporna nazwa. Ciekawi jesteśmy, jak Państwo myślą, jakim to słowem, wyrażeniem, może sformułowaniem zastąpić to właśnie urządzenie, tę nazwę tego urządzenia. Wracamy do tego tematu za kilkadziesiąt minut. Będziemy mieli nagrody, niespodzianki, właśnie te czujniki czadu i dymu dla Państwa. I wracamy także do naszego 26. topu wszechczasów. Na szarym końcu. Takie oto perełki. 1532 miejsce. Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening car, watching the ships. And I watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, it's the tide. I left my home. Like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what the people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, A to jest Reeling, wspomnienie muzyczne sprzed lat. Zdaje się, że ostatnio także gdzieś w telewizorni przypomniane to nagranie w jednym z komercyjnych wydań w uproszczonej, odświeżonej wersji, ale tu u nas oryginalnie na miejscu 1532. Polecamy Państwu adres mailowy, numer telefonu, skrzynkę SMS-ową, SMS-owo także imię, nazwisko, adres w konkursie Czad i ogień, obudź czujność, jak inaczej nazwać czujkę czadu i dymu, i będziemy mieli takie właśnie urządzenie, nagrody, niespodzianki dla Państwa. No i jest pełna godzina pozostała do tego, by zastanowić się nad taką nazwą i wysłać krótką wiadomość tekstową. 71335. No wreszcie jak punktualnie, jak w nowym roku, jak w budziku normalnie, dosłownie tradycyjnie. Godzina 4, minut 44 z sekundami, kto by tam myślał o tym o Sylwestrze i Nowym Roku. Ale my skrupulatnie liczymy, co działo się w 26. topie wszechczasów. Same perełki. Na szarym końcu również piękne kolejne nagranie. Na 1495.1495 miejsce przynosi nagranie Let's Stay Together. All green, także na szarym końcu, ale zielono widzimy z nadzieją na być może w przyszłym roku. No tak, w tegorocznym głosowaniu w przyszłym roku na zdecydowanie wyższe miejsce. Takie klimaty i taka muzyka bardzo cieszą. 12 minut pozostało do godziny 5. Nie to, że na topie wszechczasów nie ma polskich nagrań. Oto na przykład taka perełka na 1470.

shore. So come on and hold me tight. I love you. Nazywają to perełkami. Perełki z szarego końca, z ostatnich miejsc topu wszechczasów. Tak napisał między innymi pan Adam z całej siły lekko mrożonego i gwieździstego Rotach. Pan Adam wraz z Labradorem. Perełki, fantastyczne nagrania, troglodyci niezmiennie z nami od wielu lat i tak też z 1966 roku, z miejsca 1436. The Throgs. No i ciąg dalszy za chwilkę. Także państwa odpowiedzi, konkurs z nagrodami. Ciąg dalszy i rozstrzygnięcie po godzinie 5. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do korespondencji w sprawie konkursu SMS-ową 71335. Jeszcze będę o tym przypominał. No a na 26. topie wszechczasów, na szarym końcu, tak właśnie, takie perełki. Miejsce 1430. Też fantastyczne nagranie. W mojej definicji okazja do tego, by zrobić głośniej. Z 1987 roku, Sinéad O'Connor.